نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فلا بد الله سبحانه وتعالى غسبدار سوي سيتوا وغدار سوني غدانا neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi smo još uvijek u poglavlju o sabru. Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala je spomenuo poveći broj haditha Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme u ovom poglavlju, što opet sve ukazuje na bitnost, dakle, i važnost ove teme. Sljedeći od haditha kojeg je spomenuo Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala jeste hadith Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu qal: Lamma kana yawm Hunayn athara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nasan fil qisma. Kada je bio dan Hunayna, Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam je prilikom podjele ratnog plijena dao prednosti određenim ljudima. فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل تداو أقرع ابن حابس 100 ديفا وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك استتاكو يو عيين ابن حصن يداو بوبو توغا 100 دكلا ديفا وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة تداو إدروغيم أغلدنم لودما od Arapa i dao im prednosti toga dana u kismetu, u podjeli. Faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Te neki čovjek rekao: tako mi Allaha, zaista ova podjela nije pravedna. Wa ma urida fiha wajhu Allah. Niti je njome ciljano, alejkum selam rahmetullah, Allahovo dželle vala lice. Faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Te sam rekao: tako mi Allaha, obavijestit ću Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je rekao Abdullah ibn Mas'ud. Fataytuhu fa akhbartuhu bima qal fataghayyara wajhu hatta kana kasir. Pa sam došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i obavijestio ga o onome što je rekao ovaj čovjek, te se promijenilo lice Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pocrvenilo. ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله. Ako će biti pravedan ako nije pravedan Allah i njegov poslanik. ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر. Allah se smilovao Musau, ezijećen je više od ovoga pa je osaburao. فقلت لا جرم لا ارفع اليه بعدها حديثا. Te zatim nakon toga Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu rekao, dakle kada je vidio da je ovo teško palo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da nakon toga neće, dakle, prenijeti ovakav govor Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Ovo je, dakle, događaj koji se desio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme nakon bitke na Hunejnu. Nakon bitke na Hunejnu koja se desila nakon osvajanja Mekke, a koja se odvila protiv dva plemena, Hevazin i koje drugo pleme? Thaqif. Hevazin i Thaqif. Broj muslimana u ovoj bitci je bio koliko? Koliki je bio broj muslimana u bitci na Hunejnu? 10.000 je bilo u prilikom osvajanja Mekke. I njima se još priključilo nakon osvajanja Mekke od onih koji su prihvatili islam, još koliko? Još 2.000. Pa ih je bilo, tako ih je bilo 12.000. Pa ih je bilo 12.000. Tada su muslimani bili, ashabi radijallahu anhum, bili najbrojniji. Da ih je ponelo njihovo mnoštvo, ponijelo ih njihovo mnoštvo, čemu nas obavještava i gospodar Dželle Vala u svojoj knjizi. Pa su rekli, danas nećemo biti pobjeđeni zbog malobrojnosti. Nećemo biti, dakle, razlog našeg poraza, ako budemo poraženi, neće biti naša malobrojnost, jer nas je danas puno. Nikada prije toga nisu, dakle, bili u tolikom broju, jer zadnja, dakle, bitka prije toga, ne računajući bitku, dakle, za osvajanje Meke, bitka na Uhudu, i bilo je, dakle, svega, koliko ih je, bitka osvarena na Handeku poslije toga, bilo je svega oko tri, dakle, hiljade. Tako da su u ovoj bitci bili u velikom broju, pa ih je gospodar Dželle Vala iskušao, te se desilo ono što vam je, dakle, poznato, da su bili iznenađeni, pa da su određeni ashabi, veliki broj njih, ustukli, a zatim su se nakon toga ponovo vratili kada ih je pozvao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Nakon, dakle, ove bitke, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i ashabi su stekli veliki, veliki plijen od deva, stoke, dinara, dirhema i tako dalje, te Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odsjeo na jedno mjesto Džu'urane, koje se nalazi na kraju, dakle, harema iz pravca Taifa. Na kraju harema iz pravca Taifa. Te je tu odsjeo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dijelio ratni plijen. Podijelio, dakle, ratni plijen. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je podijelio među onima čija je srca htio pridobiti. A to su bili zu'ama ul qaba'il, predvodnici plemena, ešraful arab, kako je došlo u hadithu, ugledni, dakle, arapi. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je htio, dakle, da pridobije njihova srca. Do te mjere da im je dao veliki dar, veliki, dakle, udio iz ovog ratnog plijena, pa bi jednom od njih, kako je spomenuo Abdullah ibn Masud radijallahu anhu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je dao čak 100 deva. Čak, dakle, 100 deva. Znači, danas to bi negdje otprilike bilo kao da čovjeku daš negdje otprilike 100.000 eura. Od možda, dakle, i više, Allah dželle vale najbolje zna. Da, dakle, jednom čovjeku 100.000 eura. A posebno tada, u to vrijeme, kada su deve, dakle, bile glavno bogatstvo kod Arapa. Te Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dao, dakle, ovim ljudima, želeći da pridobije njihova srca. Želeći da pridobije njihova srca. S druge strane, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vodio računa o uglednim ljudima. Zbog toga što ljudi koji su ugledni, ukoliko oni budu jaki, dakle, i čvrsti u islamu, za njima se povode plemena. Oni su predvodnici plemena i zatim se nakon toga povode, dakle, i ljudi za njima, njihova plemena. Te to biva sebebom da ojača, dakle, islam i da muslimani ojačaju, da dobiju, dakle, na snazi. To je bio cilj Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Tako da je njegov cilj opet bio, dakle, Allahovo dželle ve ala lice. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije, dakle, dao nekom od svojih bližnjih zato što mu je bližnji, zato što mu je rođak i tako dalje, već, dakle, ljudima koji nisu njegov bližnji rod i ne vežu ih sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme neke rodbinske veze, već je isključivo njegov cilj bio da pridobije njihova srca kako bi bili što čvršći u islamu. Jer je, dakle, potpomaganje imetkom jedan od vidova pridobijanja čovjekova srca. Vi znate da su neki od ashaba radijallahu anhu beduina dolazili Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da bi on davao, Allahov poslanik bi im udjeljivao, pa bi oni govorili kada bi se vraćali, dolazimo vam od najboljeg čovjeka, dolazimo vam od čovjeka koji se ne boji siromaštva i tako dalje. Te bi to bilo nakon toga sebe da i oni sami, dakle, zavole islam, pa bi neki od njih govorili, prihvatili bi islam sebevom, dakle, i metka na početku dana, a zatim bi zanoćili, zamrkli, a islam bi nam bio draži od dunjaluka i sve što je na njemu. Stoga, dakle, se treba obratiti i pažnja na ovaj sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a to je, dakle, pridobijanje ljudskih srca udjelivanjem na Allahovom subhanahu wa ta'ala, Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. To je dakle zamerio neki čovjek. Zamjerio neki čovjek i rekao, tako mi Allaha, ovo dakle nije pravedna podjela. Ovo nije dakle podjela kojom se želi Allahovo dželle ve'ala, Allahovo dželle ve'ala lice. Dakle, zamislite ove riječi, po pitanju Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najdobranijeg čovjeka. Ana aminu, kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zar mi nećete vjerovati, a ja sam povjerenik onoga koji je na nebesima, povjerenik gospodara subhanahu ve ta'ala. Ali takav je dakle ljubav, takva je ljubav prema dunjaluku čovjeka, uvali dakle u najveću propast, čak šta više uvali ga u to da izgovori sebebom dunjaluka riječi kufra. I zato kažu učenjaci, osnova dakle kufra jeste ljubav prema dunjaluku. Osnova, ako pogledaš dakle u cjelini razlog kufra, on se u cjelini dakle vraća na ljubav prema dunjaluku. I zato kaže gospodar dželle veala, ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. To je zbog toga što su oni dali prednost, što više vole ovaj dunjaluk, život na ovom dunjaluku nad ahiretom, a Allah dželle veala neće na pravi put uputiti narod nevjernički. Narod nevjernički. Šta više ljubav prema dunjaluku, kao što kaže Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala, je osnova svakog grijeha. Je osnova svakog grijeha. Pa je rekao dakle ove riječi, ove krupne riječi, koje su dakle riječi kufra, jer se njime vrijeđa, optužuje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je nepravedan. A opisati Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je nepravedan jeste dakle djelo kufra. Jer nema sumnje, kao što smo rekli, da ova podjela je bila radi Allahova dželle veala lice i radi predobijanja ljudi kako bi bili što jači u islamu, kako bi ojačao njihov islam, a zatim nakon toga samim tim to bi bilo sebe i da plemena i ljudi koji slijede da ojačaju u islamu. Kada je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu čuo ove riječi o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, rekao je, tako mi Allaha, obavijestit ću poslanika sallallahu alejhi ve selleme o onome što si rekao. Te je tako i uradio. Obavijestio je Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je čuo ove riječi, njegovo lice se promijenilo. To je dakle pocrvenio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Bilo mu je dakle teško zbog ovih riječi. A potom je rekao, فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُ. Ako će biti pravedan, ako neće biti pravedan Allah i njegov poslanik. I istinu je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko će dakle biti pravedan ako ne bude gospodar dželle veala i ako ne bude pravedan njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A potom je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzeo u obzir ili kao ibrat stanje njegova brata koji je bio prije njega, a koji isto tako bio puno ezijeće na Allahovom dželle veala putu. A to je dakle Musa alejhi selam. Musa alejhi selam je dakle bio mnogo ezijeće od strane Benu Israila. Zato je rekao ovdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jerhamullahu Musa, laqad udhiya bi akthara min hadha fasabara. Allah se smilovao Musa'u. Bio je ezijećen mnogo više od ovoga, pa je osaburao. Bio je ezijećen mnogo više od ovoga, pa je osaburao. Musa a.s. poznate dakle njegova sira i postupak kroz Allahovu dželle veala knjigu i hadithe Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Kroz šta je sve prošao Musa a.s. zajedno sa Beni Israilom. Zajedno sa dakle Beni Israilom. Koliko je bio dakle ezijećen, koliko su mu bili nepokorni, koliko su dakle vrijeđali Musa alejhi selam, optuživali, napadali i tako dalje. Čak su jedne prilike, kako je ovaj spomenuo Imam Buhari, naveo hadif, rekli, zaista je Musa alejhi selam kilav, jer se Benu Israil su se kupali zajedno, a Musa alejhi selam se kupao odvojeno, pa su rekli Musa alejhi selam njega ne spriječava da se kupa sa nama, osim zato što ima mahanu, on je kilav. Pa je Allah dželle veala htio da očisti svoga poslanika Musa a.s. od ove optužbe Benu Israila. Te jedne prilike kada je Musa a.s. izašao da se okupa i stavio svoje dakle odjeću na kamen, Allah dželle vale je dao da je kamen počeo bježati zajedno sa odjećom Musa alejhi selam. Te je Musa alejhi selam izletio dakle iz vode i počeo trčati za kamenom i govorio: "Thaubiya hajar, thaubiya hajar." Moja odjeća o kamenu, moja odjeća o kamenu. Te je to bilo dakle sebeb da ga Benu Israil vidi. Te su tada dakle vidjeli da ma bi Musa bi bes, kažu došlo hadith, da Musa a.s. nema dakle nikakvu mahanu. Na taj način je gospoda Dželle Vala htio dakle da Benu Israil vidi da Musa a.s. nema dakle nikakvu, nema apsolutno nikakvu mahanu. Ovo je dakle jedna od mnogobrojnih, jedan od mnogobrojnih hezijeta kojem je Musa a.s. bio izložen. I zato je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Allah se smilovao Musau alejhi selam. Ezijećen je mnogo više od ovoga, pa je dakle osaburao, pa je osaburao." U ovome dakle čovjek iz ovog dijela hadisa treba uzeti ibret, pouku, da kada ga nešto dakle zadesi, da uzme pouku u onima koji su bili prije njega, koji su bili bolji od njega, koji su bili bogobojazniji od njega. Pa ako je njih dakle zadesilo ovo na Allahovom dželle vala putu, onda šta je dakle sa, šta je sa nama? Šta je onda sa nama? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dakle draga braćo, ove riječi, ove njegove riječi ukazuju da se i vjerovjesnicima nanosi ezijet i da oni saburaju na ezijetima, na ezijetu kojim se nanosi. Ove riječi su rečene Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme nakon dakle toliko godina. Nakon dakle hidžre, puno godina nakon hidžre iz Mekke u Medinu. Nije na početku daveta. Nije na početku daveta, već dakle prošlo puno vremena, prošlo puno perioda. Ljudi su vidjeli njegovu dakle istinitost, iskrenost Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Uvidjeli da je on istinski Allahov, Allahov poslanik. Njegov ajeti, mu'džize poslanika sallallahu alejhi ve selleme su se proširili dakle od istoka do zapada, svi su čuli za njega i tako dalje, ali pored toga, nakon svih tih godina, ove riječi su bile rečene Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Stoga, kaže ovdje šejh Uthejmin, nemoj se čuditi ako zatim nakon toga ljudi govore o nekom dakle alimu, o nekom dakle učenjaku i opisuju ga određenim mahanama, pripisuju mu određene mahane, optužuju ga razno raznim optužbama, jer ako je bilo rečeno, ako su ove riječi rečene Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, šta je tek sa bilo kojim čovjekom, makar bio učenjak, ako i nije dakle na stepenu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer je upravo i to cilj nevjernika, da svrgnu učenjake i njihov dakle ugled u očima ljudi. Da opadne njihov ugled u očima ljudi, u očima vjernika, oni koji ih slijede. Jer su učenjaci nosioci islama. Učenjaci su nosioci islama. Pa ako dakle padnu nosioci islama, pašće zatim nakon toga i islam. Pašće zatim nakon toga islam. Ne u smislu će biti dakle islam poražen. Gospoda Dželle Vala će potpomognuti svoju vjeru, ali oslabit će muslimani, oslabi se njihova snaga, oslabi se njihov dakle od njihova moć i tako dalje i tako dalje. Zato je najbitniji cilj nevjernika da muslimani izgube pouzdanje u svoje vođe, u svoje predvodnike, te nastoje na bilo koji način da sruše ugled muslimanskih učenjaka u očima običnog svijeta, optužujući ih za razno razne optužbe, potvarajući, lažući na njih i tako dalje i tako dalje. Stoga je luhumu el ulema ili meso učenjaka na mnogo mnogo opasnije. Jedan je njihova mesa je mnogo dakle opasnije za razliku od jedanje mesa nekog drugog ko nije dakle ko nije učenjak. Ciljamo dakle na gibet, na ogovaranje. Ciljamo na ogovaranje. Mnogo je opasnije ogovarati dakle jednog učenjaka nego li ogovoriti nekog drugog muslimana koji nije na stepenu dakle učenjaka. I zato Ibn Asakir još davno rekao da je luhumul ulema mesmume, meso učenjaka, otrovno. Men šemmaha merit, onaj koga pomiriše, razbolit će se. Wa men ekeleha mat, a onaj koga okusi, on će umrijeti. U smislu da umrijeće njegovo srce. Gospodar Dželle Vala će ga iskušati smrću njegova srca na ovom dunjaluku prije dakle smrti njegova tijela. Prije smrti njegova tijela. U ovom hadisu također dakle vidimo da imam, predvodnik, vladar, daje, dakle, od ratnog plijena tamo gdje on smatra da je maslaha. Tamo, dakle, gdje on smatra da je, da je maslaha, da je korist za islam i za, i za muslimane. I da, dakle, ljudi nemaju prava da se zatim nakon toga suprostave onome što on vidi od, dakle, maslehe i koristi za islam i za, i za muslimane. U, dakle, generalno, ovaj hadis nam ukazuje da se trebamo ugledati na one koji su bili prije nas, a koji su bili mnogo više zijećeni od nas, pa su osaburali. Pa su, dakle, osaburali. Također, Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi i kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Iza arada Allahu bi 'abdihi khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fi dunya, wa iza arada Allahu bi 'abdihi sharra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawma al-qiyamah." Kada Allah dželle ve ala želi khair svom robu, Allah dželle ve ala mu požuri kaznu na ovom dunjavuku. A kada mu, kada svom robu želi šer, Allah dželle ve ala ga ne kazni zbog njegova grijeha, sve dok ga zatim nakon toga ne kazni na sudnjem, ne kazni na sudnjem danu. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Inna 'izamal jazaa ma 'izamil bala." Veličina nagrade je shodno veličini iskušenja. A Allah dželle ve ala: "Iza ahabba qauman ibtalahum." Kada zavodi neke ljude, neki narod, on ih iskuša. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ سُخْتَ. Pa onaj ko bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo, a onaj ko se rasredi, njemu pripada sržba. Njemu pripada sržba. Hadith bilježi imam Tirmizi i kaže da je hadith hasan, da je hadith dobar. Insan na ovom, dakle, dunjaluku, draga braća, neminovno mora, dakle, pogriješiti i upasti u nepokornost Allahu dželle ve ala na taj način što uradi nešto što je haram ili pak uskrati po pitanju vađiba i tako dalje. To je priroda Beni Adema. To je priroda Beni Adema, sinova Ademovi. Stoga gospodar dželle ve ala, kada želi hajr svome robu, Allah dželle ve ala mu požuri kaznu još na ovom dunjavu. Ima bimalihi. Ili, dakle, po pitanju njegova imetka. Na taj način što izgubi, dakle, nešto od svoga imetka, što mu propadne njegov imetak, propadne njegova trgovina i tome slično. Au bi ehlihi, ili ga pak gospodar dželle ve ala iskuša po pitanju njegove familije. Na taj način što možda gospodar dželle ve ala usmrti nekoga od njegovih bližnjih i tako dalje, ima iskušenja po pitanju njega. Au bi nefsihi, ili bude iskušan sam, dakle, čovjek u sebi, po pitanju svoga zdravlja i tome, i tome slično. Au bi ahadi mimmen yattasilu bihi, ili pak bude iskušan po pitanju nekog ko, s kim je, dakle, on u kontaktu, koga voli i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada gospodar dželle ve ala želi svome robu hajr, Allah dželle ve ala da da ga zadesi neko dunjalučko iskušenje. Da ga pogodi, dakle, neko dunjalučko iskušenje na osnovu koje gospodar dželle ve ala briše čovjeku njegove grijehe. Lijenne l'ukubatu kefiru esejia. Jer, dakle, ta kazna, ona briše čovjeku njegova loša djela. Briše njegova loša djela. Pa na taj način, čak kako smo i ranije spominjali, gospodar dželle ve ala možda daje čovjeku težu smrt, kako bi tom smrću ili tim bolovima, smrtnom agonijom, Allah dželle ve ala oprostio možda i ostatak, dakle, grijeha koji su ostali kod čovjeka, jedan, dva, manje ili više, ali, dakle, da taj rob ode sa ovog dunjaluka čist i dođe pred gospodara dželle ve ala čist od grijeha. Da dođe, dakle, pred gospodara dželle ve ala, a on je čist od grijeha. Tako da, ta kazna, ta iskušenja koje ga pogađaju na ovom dunjaluku, u stvari po njega bivaju hajr. A ako pa gospodar dželle ve ala ne želi hajr svome robu, isted rađehu, onda ga gospodar dželle ve ala polako približava svojoj kazni. Nakon što mu gospodar dželle ve ala daje blagodati, a on čini grijehe. Na taj način ga Allah dželle ve ala postepeno približava svojoj kazni. Stoga se čovjek, dakle, draga braćo, ne treba radovati onda kada mu dođe nešto od imetka od Allahove dželle vala blagodati nakon grijeha koje je počinio. Već se treba bojati da to nije istidrač, da ga Allah dželle vala na taj način možda postepeno ne približava kazni. Koliko je ljudi koji određeni dar na ovom dunjaluku vide kao blagodat od gospodara dželle vala, a nisu svjesni da u stvari to može biti iskušenje i posebno približavanje kazni od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato su učenjaci još davno rekli, kada vidiš čovjeka kako griješi, Allah dželle vala mu daje svog izobilja od blagodati, onda znaj da Allah dželle vala želi da ga kazni i da je taj dar, ta blagodat u stvari postepeno približavanje kazni gospodaru, kazni gospodara subhanahu wa ta'ala. Ako blagodat dođe nakon učinjenog dobrog djela, onda alhamdulillah za nadati da je to dar od gospodara dželle vala. Ali ako dođe nakon grijeha, čovjek treba da se poboji, treba dakle da se plaši zbog blagodati kojima došao nakon grijeha. A idhamul jaza, kao što rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, veličina nagrade biva dakle shodno veličini iskušenja. Koliko god je iskušenje dakle jače, to je i nagrada jača. Koliko god je iskušenje manje, to će dakle i nagrada biti manja. To će i nagrada biti manja. Allah dželle vala kada zavoli jedan narod, on ih iskuša. Faman radiya falahu rida. Onaj ko bude zadovoljan iskušenjem od gospodara dželle vala, falahu rida. Njemu će pripasti zadovoljstvo. Allah dželle vala će dati dakle u njegovim prsima zadovoljstvo. Će čovjek biti zadovoljan. Wa man sakhita falahu sukht. A onaj ko se rasreti, njemu pripada sržba. Njemu pripada sržba. Men lam yarda bil qada falesa li humqihi dawa. Jedan od prijašnjih učenjaka od Salafu Saliha rahimahullahu ta'ala rekao, onaj men lam yarda bil qada, onaj ko nije zadovoljan Allahovom dželle vala odredbom, falesa li humqihi dawa, njegovom ahmakluku, njegovoj gluposti nema lijeka. Onaj ko nije zadovoljan Allahovom odredbom, njegovom ahmakluku nema dakle bolesti. Stoga i ovaj hadis podstiče dakle vjernika da osabura na iskušenjima i što god je dakle iskušenje veće, da bude svjestan činjenice da će ga gospodar dželle vala inša Allahu ta'ala nagraditi većom nagradom. Nagraditi većom nagradom. A toga će čovjek dakle biti svjestan, ako nije na ovom dunjaluku, vidjet će dakle na ahiretu. I tada će čovjek možda i priželjkivati da je dakle iskušenje bilo veće, samo da bi uzeo što veću nagradu kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Zato došlo je u jednom rivajetu, došlo je ruvije, da će bolesni, da će zdravi, kada na sudnjem danu budu vidjeli kakvu su nagradu uzeli oni koji su bili bolesni na ovom dunjaluku, priželjkivati da se povrate na ovaj dunjaluk i da budu rezani makazama kako bi stekli nagradu koju su uzeli bolesni. Koju su uzeli bolesni. Stoga dakle u Allahovoj dželle vala odredbi, makar je ona bila bolna po čovjeka i teška, hajr po čovjeka i na dunjaluku i na ahiretu. Da spomenem još jedan hadith, poduži hadith, Anas radijallahu anhu, koji kaže, Kana ibn li Abi Talha ješteki. Abu Talha je imao sina koji je bio bolestan. Fakharaja Abu Talha, fakubila sabij. Abu Talha je izašao radi svoje potrebe, a dijete je preselilo. Falamma raja Abu Talha kala, ma fa'ala ibni. Kada se vratio Abu Talha, upitao je svoju ženu Ummu Sulejm, šta je bilo sa mojim sinom? Kalet Ummu Sulejm, wahije Ummu Sabij, pa je rekla Ummu Sulejm, koja je bila dakle majka djeteta, huva eskenu ma kan. On je sada najmirniji. Faqarrabat ilayhi al-asha, fata'asha. Te primjela svom mužu Abu Talhi večeru, te je ovaj večerao. Thumma asaba minha, potom je imao i odno sa njom. Falamma faragha qalat, a zatim nakon toga Ummu Sulejmu je rekla, varu as-sabi, ukopaj dijete, zaista je dijete preselilo. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu. Pa kada je osvanuo, Abu Talha je došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i obavijestio ga o onome što se desilo. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "A'arrastumul lejle?" Jeste li spavali sinoć? Kale: "Naam." Rekao je: "Da." Kale: "Allahumma barik lahuma." te je dovio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme da im Allah dželle ve ala podari beričeta. Fa waladat gulaman. Pa je rodila dječaka. Fa qala li Abu Talha. Te mi je rekao Abu Talha, ja ne su radijallahu anhu, ihmilhu hatta ta'tije bihi nabije sallallahu alaihi wa sallam wa ba'atha ma'ahu bi tamarat. Odnesi ga Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i dao mi je nekoliko hurmi. Fa ahadaha an nabiju sallallahu alaihi wa sallam fa madagaha thumma ahadaha min fihi fa ja'alaha fi fihi sabi thumma hannakahu wa sammahu Abdullah. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzeo hurmu, sažvako je, potom dakle stavio hurmu, prošao dakle hurmom po nepcu djeteta i zatim ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nazvao, dao mu ime Abdullah. Qal ibn Uyejne, u drugom rivajtu kod imama Buharije stoji da je rekao čovjek od Ansarija, fara'aytu tis'ata auladin kulluhum qara'u al-Qur'an, yani min auladi Abdullah al-Mawlud. Pa sam vidio devetoro djece. Svi su bili karije Kur'ana. Odakle ovog djeteta, od ovog Abdullaha. Allah dželle vale njemu podario devetoro djece i svi su dakle bili karije, učači Allahove dželle vale knjige. U rivajetu kod imama Muslima stoji dakle ista ova predaja sa malim dakle dodatkom, a to je mata ibnun li Abi Talha min ummi Sulejm. Da je Ebu Talhi preselio sin od njegove žene Ummu Sulejm. فقالت لأهلها تيونا ركلا سوي فاميلي لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. نمو يتوبا بيستي أبو طلح وسمرت نيغو واسينا سفدوغا يانا وبابيستي متومي. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك. بيزاتي دوشو أبو طلحة تمو يبريميلا فيتشرو تييو إي بيو. Potom se ona dotjerala na najbolji mogući način, kako nije nikada prije toga. Te je on imao odnos sa njom. فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ. Pa kada je vidjela da se on dakle zasitio, nakon toga rekla mu je: O Ebu Talha, أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ. O Ebu Talha, šta misliš kada bi neki ljudi uzeli nešto kao pozajmicu od drugih ljudi. Pa zatim, dakle, ovi ljudi koji su dali to u zajam, došli da traže ono što su dali u zajam. Da li ovi koji su to pozajmili, da li imaju pravo da zadrže ovu stvar, ono što su uzeli na zajam? Kale la. Pa je rekla Ebu Talha, ne. Kale fahtesib ibnek. Pa mu je rekla, onda očekuj nagradu za tvog sina, jer je tvoj sin preselio. Fa gadibe, te se rasrdio Ebu Talha. A potom rekao, terekteni hatta idha talattahtu, thumma ahberteni bibni, ostavilam si me sve dok se nisam zaprljao, a potom si me obavijestila o mome sinu. Te se uputio Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i obavijestio ga onome što se desilo, a Allahov poslanik je dovio da im Allah dželle vala podari beričita u njihovoj prethodnoj noći. Te je Ummu Sulejm ostala noseća. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je nakon toga bio na putovanju, a na tom putovanju je bio Ebu Talha zajedno sa svojom hanumom, ženom Ummu Sulejm. Pa kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme htio dakle da se vrati nazad, kada je krenuo na put ka Medini i kada su se približili, Ummu Sulejm je dobila porođajne bolove, te se Ebu Talha zadržao sa njom. A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je krenuo. Pa Ebu Talha rekao, uputio dovu gospodaru dželle vale, rekao: "Innaka la ta'lamu ya rab annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulillahi idha kharaj wa adkhulu ma'ahu idha dakhala." Ti znaš, o gospodaru moj, da ja volim da izađem sa Allahovim poslanikom onda kada on izađe i da se vratim sa njim onda kada se on vrati. Tako dovio Allahu dželle vale, da ne ostane već da uđe u Medinu zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Waqad ihtabastu bima tara. A o gospodaru moj, mene je zadržalo ono što ti znaš. Pa mu je nakon ove dove Ummu Sulejm rekla: O Ebu Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajid. O Ebu Talha, ja ne osjećam više ono što sam osjećala, te porođene bolove. Intalit, krenimo. Te su krenuli. Te su došli dakle porođeni bolovi onda kada su došli u Medini, u gradu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, te zatim rodila dječaka. Faqalat li ummi, te mi je rekla moja majka, ovo kaže Enes, rekla mi je moja majka, ja Enesu, la yurdi'uhu ahad hatta tagduba bihi ala rasulillahi sallallahu alejhi ve selleme, neće biti zadovoljno dijete sve dok ne dođeš Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pa kada sam osvanuo, kaže Enes, odnio sam dijete Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, te je spomenuo poput ovoga, dakle, u prijetnom hadithu, da je Allahov poslanik uradio taj tahnik, da je, dakle, sažvakao hurmu i potom stavio hurmu njom, dakle, protrao, prošao nepcem novorođenčeta. Nepcem, dakle, novorođenčeta. Ovo je, dakle, priča o Ebu Talhi i njegovoj, dakle, ženi Ummu Sulaim. I njegovoj, dakle, ženi Ummu Sulaim radijallahu anha wa ardaha. Ebu Talha radijallahu anhu je izašao onda kada je njegov sin bio bolestan. Te se, dakle, vratio, a u tom periodu njegov sin je preselio. Ummu Sulaim radijallahu anha je htjela da na najbolji način pripremi, dakle, svoga muža da podnese gubitak svoga sina. Stoga, dakle, nije požurila da vapi, da plače, da zapomaže i tako dalje, već je pripremila, dakle, svoga muža na najbolji mogući način. Šta više, kada je Ebu Talha upitao kako je sin, ona mu je rekla, dakle, bila je noć i vjerovatno Ummu Sulejmu je rekla da je on sada najmirniji. Dakle, vjerovatno da je Ebu Talha pomislio da je, dakle, on spava, da je sad, dakle, dobro i sada je miran. A u stvari Ummu Sulejm je cijelala nešto drugo. Dakle, sada je najmirniji zato što je dijete, dakle, preselilo, više nema pokreta, jel da? Ne kreće se. U ovom je, dakle, dokaz dozvoljenosti tervije, što smo i ranije, dakle, spominjali. Dozvoljenost tervije, ali, dakle, da je čovjek koristi onda kada ima potrebe i kada je korist, dakle, u tome da upotrijebi teuriju, a ne, dakle, bilo kada i da ne da bude osnova u njegovom, dakle, govoru tervija. Tervija, kao što smo ranije spominjali, da čovjek kaže jednu stvar koja ima dva značenja, može nositi dva značenja. Pa čovjek spomene jedno značenje, cilja jedno značenje, a onaj koga sluša cilja, dakle, drugo značenje. Ummu Sulejm je ciljala, on je sada najsmireniji, dakle, preselio i sada je najsmireniji. A Ebu Talha iz ovih, dakle, riječi shvatio drugu stvar, a to je da je on, dakle, sada najbolje, da je ozdravio i da je sada miran, da je dobar. Dakle, rekao, osnova je da čovjekov govor bude istinit i iskren, a da ne koristi teoriju osim kada za njom ima potrebe ili kada je u tome korist. Te je ovdje, dakle, Ummu Sulejm radijallahu anha upotrijebila teoriju, želeći da na najbolji način pripremi svoga muža. Čak šta više, pogledajte sabra ove žene, koliko ova žena bila, dakle, saburli, koliko, dakle, ova žena bila l'aqile, razborita, pametna i tako dalje. Ne samo, dakle, to da je prikrivala smrt svoga sina, već je svome mužu prinijela, dakle, večeru. Zatim, nakon toga, kako je došlo u rivajetu, dotjerala se kako nikad prije toga nije učinila. Pa je tek, dakle, nakon toga obavijestila svoga muža o smrti svoga sina. Pa i opet kada ga je obavijestila, nije mu, dakle, rekla odmah preselio je tvoj sin i tako dalje. Želimo, dakle, navesti jedan primjer koji će ga navesti da osabura. Te mu je namjela primjer ljudi koji pozajme neku stvar od drugih ljudi. Pa ovi ljudi koji su dali tu stvar u zajam dođu da je traže nazad. Da li ovi ljudi koji su uzeli stvar na zajam mogu nakon toga reći da ne žele vratiti ovu stvar, a ona nije njihova? Dakle, želi da kaže ovim riječima, Allah dželle veala ti je taj koji ti je dao u zajam. To je, s drugim riječima, Allah ti je podario dijete. Ako ti Allah dželle veala nakon toga uzeo dijete, dakle, on je taj koji ti ga je dao. Gospodar dželle veala je uzeo ono što je njegovo, pa možeš li, dakle, to spriječiti? Da li se trebaš ljutiti zbog toga? Ne. Pa kada je, dakle, to rekao, tada ga je Ummu Sulejm radijallahu anha obavijestila o smrti, dakle, njegova sina. Pa se Ebu Talha radijallahu anhu naljutio zbog ovakvog postupka. Zašto ga nije, dakle, odmah obavijestila o smrti svoga sina? Te kada je osvanuo, došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i obavijestio onome što se desilo. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ga je upitao: "Da li ste sinoć spavali?" Pa je rekao: "Da." Pa im je dovio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da im Allah dželle vala podari beričeta u njihovoj noći. Im Allah dželle vala podari. I dakle ovo je od ajeta, znakova, dakle Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je zaista dakle gospodar uslišao gospodar dželle vala dovu poslanika i podario im beričeta u toj noći Ebu Talhi i Ummu Sulejm, jer je Ummu Sulejm ostala dakle noseća i rodila nakon toga dječaka koji je imao 9 djece, a svi oni su bili karije Allahove dželle vala knjige. Bili su dakle karije Allahove dželle vala knjige. Zatim isto tako u ovom hadithu vidimo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme uradio ovaj tahnik kojeg smo spomenuli, a to je dakle da čovjek sažvaće hurmo, zatim nakon toga tom vodom hurme, sažvakonom hurmom prođe kroz nepce, dakle potrlja nepce novorođenčeta. Ovdje je mesela koju spominje šejh Uthejmin, a to je da li je ovaj tahnik li baraketi riqin nabi sallallahu alejhi ve selleme zbog beričeta pljuvačke Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, au min ajli an yasila tamr ila ma'idati sabi qabla kulli shay, ili zbog toga da bi hurma bila prva stvar, ta dakle voda hurme bila prva stvar koja će doprijeti do želuca novorođenčeta, Ako kažemo da je ovo bilo zbog beričeta pljuvačke Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onda je ova stvar, ova stvar važi posebno za Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nakon toga neće dakle ostati ovaj propis, jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme taj koji je bio beričetan, bio dakle beričetno njegovo tijelo. Vi se sjećate kada smo u Kitabu Tevhid govorili o tebarruku, poglavlja onom što prenosi o traženju beričeta, da smo spomenuli 5 načina dozvoljenog tebarruka. Ovo je dakle bio jedan od tih 5 načina dozvoljenog tebarruka. Tebarruk bi zati nebiji sallallahu alaihi wasallame. Tebarruk, traženje beričeta putem tijela, zata, bića Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame, njegova mirisa, njegova znoja, njegove pljuvačke i tako dalje. Kapi vode koje su padale sa njegove brade, i rekli smo da je ovo važilo isključivo za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, za vrijeme njegova života. Što se tiče traženja beričeta nakon njegove smrti, to je dakle trajalo do onog momenta do kada su postojale neke stvari koje su ostale od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kao što je jedna od žena Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme imala dlake Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa zatim nakon toga kada bi neko bio bolestan, ona bi te dlake od kose Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme stavljala u vodu, te bi zatim nakon toga bolesni pio, pa bi Allahovom dželle vala odredbom bio dakle izliječen. Taj dakle tebarruk je ostao do onog momenta dokle dakle vjerodostojno ostalo nešto od tragova Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nakon što više nije ostalo ništa od tragova Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zatvorena su vrata ovog vida tebarruka. Zatvorena su vrata dakle ovog vida tebarruka. Već ostaje dakle ostaju 4 oblika dozvoljeno tebarruka, a to je, rekli smo, koji su to oblici, se sjećate? Da se podsjetimo malo iz Kitabu Tevhid. Koji su to oblici? Još 4 oblika dozvoljenog tebarruka. Tebarruk? A? Na koji način? Ovo potpada pod, generalno, potpada pod amelun salih. Dakle, ne bi nakon toga spominjali i ovo djelo, znači tebarruk činjenjem dobrog djela. Jer dakle, dobra djela su beričetna, u njima je beričet gospoda dželle vala, da, kako ne bi navodili učenje Kur'ana i tako dalje, znači dobro djelo. Traženje beričeta putem činjenja dobrog djela. Zatim nakon toga, traženje beričeta u mubarek A? Vremenima. U Mubarek vremenima. Znači ovdje dakle, traži bericeta na taj način što će, dakle... Da potrši vremen. Na. Odabrana vremena. Lejletul Qadr, Ramazan, Ašaratul Hidže, zadnja trećina ovaj noći i tako dalje. Zatim traženje bericeta u Mubarek. U Mubarek. To je potpada pod vreme. Mjestima. Arafat i... Na. Traženje beričita u Mubarek mjestima, mjesta koje je gospodar Dželle Vala odabrao ili odlikovao na drugim mjestima, kao što je Mesdžid Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je Mesdžidul Haram, Mesdžidul Aksa i tako dalje. I tebarruk, traženje beričita putem dakle hrane ili pića koja je Mubarek. Putem hrane ili pića koja je Mubarek. Kao što je na primjer dakle voda Zemzem. Kao što je voda Zemzem. Kao što isto tako od hrane, šta? Hurme. Nam. Zejt, zejtun, maslinovo dakle ulje. Čorokotovo ulje. Sve što dakle ovo stvari, hrana i piće koja je dakle mubarek. U njima je beričet. Ovo su dakle četiri vida dozvoljenog tebaruka. Tebaruk dakle u odabranom vremenu, u odabranom mjestu. Tebaruk odabranom ili mubarek hranom. I tebaruk, dakle, dobrim dijelom. To je ono što je ostalo nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme od traženja dozvoljenog beričeta. Ako, dakle, kažemo da je ovo prvo, zato što je pljuvačka poslanika sallallahu alejhi ve selleme bila beričetna, onda, dakle, po ovom mišljenju, nakon toga više nije poželjno da čovjek radi ovaj postupak, da, dakle, stavlja djetetu hurmu u njegova usta. A ako uzmemo u obzir ovo drugo, a to je da je cilj da hurma bude prvo što će dakle dospjeti u želudac novorođenčeta, onda dakle ovo nije isključivo samo za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, već dakle važi za svakoga ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Ovdje šejh Uthemin rahimehullahu ta'ala nije dakle spomenuo šta je dakle prioritetnije mišljenje, Allah dželle veala najbolje zna, inša Allah, ako ne zaboravimo, vidjet ćemo da li kod drugih učenjaka šta spominju, dakle šta je dakle prioritetnije od ovog postupka. Šta je prioritetnije od ovog postupka. Zatim također u ovom hadithu vidimo dakle poželjnost davanja ime Abdullah. Jer je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista vaša najljepša imena kod Allaha dželle vala jesu Abdullah i Abdu Ar-Rahman. Abdullah i dakle Abdurrahman. I ovome smo govorili dakle u komentaru kitabu Tevhida, da su ovo dakle najpoželjnija imena. Zatim nakon toga dolaze koja imena? Imena u kojima ima Allahovih imena. Dakle, ostala dakle imena u kojima ta'bida, dakle abd, i zatim nakon toga spomenu dakle neko od Allahovih dželle vala imena. Neko od Allahovih dželle vala imena. Ovo dakle ime zajedno sa imenom Abdurrahman, Abdullah i Abdurrahman su Allahu dželle veala dva dakle najdraža imena, dva najdraža imena, a i ranije kada smo komentarisali kitabu Tevhid smo govorili da se treba obratiti pažnja, oni dakle koji imaju dakle ova imena, da se treba obratiti pažnja da ne dođe do tasgira, umanjivanja Allahova dželle veala imena onda kada se djetetu želi dakle tepati ili na milost kada se želi dakle pozvati, pa zatim nakon toga dođe dakle do mijenja Allahova dželle vala imena ili pak umanjivanja Allahovog dželle vala imena, što dakle nije ispravno, što nije ispravno. Na. Također vidimo dakle vrijednost Ebu Talhe radijallahu anhu i uslišavanje dove, njegove dove, dakle, gospodaru Dželle Vala, kada je gospodar Dželle Vala, nakon što je, dakle, Ummu Sulejm osjetila porođajne bolove, nakon dove Ebu Talhe, gospodar Dželle Vala dao da ne osjeća više porođajne bolove, to zbog toga što je Ebu Talha htio ući u Medinu zajedno sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve selleme. Pa je gospodar Dželle Vala uslišao, dakle, dovu Ebu Talhe, radijallahu anhu wa arda. Hadis, dakle, jasan po pitanju sabura, jer ukazuje na veliki sabur ove dakle žene Ummu Sulejm radijallahu anha wa radaha. Ovdje ćemo se i zaustaviti inša Allahu ta'ala. Ostalo je još par haditha u ovom poglavlju. Inša Allahu ta'ala ostavit ćemo i za naše sljedeće druženje bidni lahi ta'ala, ako nas gospodar dželevala poživi do tada. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. E ima nešto nejasno, braćo?